زمونږ د دکان پته یاد ساتئ، دعوت حق اسلامی 61 مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی، من جانب اسد اللہ. موبائل نمبر 03005188269. شکریہ. نمبر ایک مرکی گئے خونہ کانا انا بیارو نمہ چوئے نسوان گن دی یارستا خلا مسجد دی انا سوان پشان در دیران دی سپیا کدا جماعت کے سپیا کے خل جائز ندی پیس مذہب کے خواہ اس گورا دا حکم سالس دے او دا روان دے تر آغا لعلهم یتقون پورے 187 پورے ٹھیک شوا پا دے کی پینزہ مسئلی دی پینزہ بیلی بیلی مسئلی دی او ہر مسئلی کی احکامات دی فزد یو یو آت ترجمہ در تکم یا ایو لزین آمنو کتبا لکم سیام نواخلی تر ان کنتم تعلمون دے دے پر دو مسئلی دی المسألة الأولى كتب عليكم الصيام أمر بفرضية الصوم دوما مسألة فمن كان منكم مريضا حكم دا قضاء أو ذكر دا فدية حكم دا قضاء سر دا ذكر دا فدينا دا دو مسألة دي. شهر رمضان نبيا مسألة شروع كي بل دوما مسألة وكذا اے مسلمانانو فرض کړی شی دی پتا سبحان روزی کما کتب علیک چې فرض کړی شو علی الذین من قبلکم پاغه چا چې تاسو مخکې تیر شوی دی لعلکم تتقون دل پاره چې تاسو نیکان پرزګار شئ زکا حکمت تصوم تقوا دا زکه چې دیسر نفس کمزور کیږي او چې نفس کمزور شه نو معصیت نه سره بچ کیږي مشکات شریف جلد ثانی صفحه نمبر 1 کتاب النکاح نبی علیہ السلام فلاری تو زوانان اٹھو گئے ناستے نبی علیہ السلام فرمائل یا معاشر شبابی من استطاع منکم البات فلیتزوج ومن لا فعلیه بالسیامی فإنہو لہو وجا اے زوانان رو جی ساتے چه نظم قابوشی تیشوان اول فرمائل نکاو کہے کہ وسموی او چه وسنین رو جی ساتے زکدار ہو جا چه در شاوت لقابو کون کی دا الله الله لعلكم تتقون كتب كي امر بفرضيه الصوم ش لعلكم تتقون كي اشاره شو حكمت الصوم تا فمنس كي كما كتب راغه اس کے تو سوال کے چمخ کے امت نو باندے خود رمضان المبارک دیر شو جی خو فرض نوی چابانی هر میاشت کې درې چابانی شپږ میاشت چاب شپږ میاشت روزي ساتلې لکه بهترین روزه د داوود دا یصوم یوما و یفطر یوما یو ورځ روزه بر ورځ کوجا دلته ته کوجا وای څوک ته بوزا وای زم په علاقه کې ته بوزا وای خو موږ نارس ګډوډ شي خو لګنه خو زه دا چار استلاب باندې پویګم الحمدلله یو ځکه مې تقریر کو نن الله فالق الحب والنوى نو انت ما دې نوا ما نه وکړه هټ کا سامعين او خندل ما ولې خندې موږ ورته اډو کې وایو نو ما اډو کې حضرت کې د تشبيه سيد زکه اډو کې باندې غوخه اډو کې نه خورې کی پاډو کې غوخه خورې کیږي نو کجوري اډو کې اډوکیشن لپاس په غوخه ده درچا غوخه ده د بازو بازو خالص نه خنه تاسو خیال راغې په دې خبرې نو ما یو زکتیک دیارا تاسو ورته اډو کې وای او دلته ورته خلک هټ کوي زنګ په لاقي کې ورته خلک بته وای اوس موږ سوق موږ غون خطو پکې د بیا تمام لغتونه بوینو عبارتونه شتا او حسن کا واحد اوس دې ځکه ګوره مثلا سوق ته کوجوي سوق ته بوزوي یو ورځ روزاوا په بل ورځ کوجاوا یو رضی روجا پا برضی بوزا تیشوا او دل ترائی کما کتبا نو اس تا علم سرے نو تالخو اسستا وخرا بیگی خواغا لکا تشبیح پا تمام اوصافو کی ضروع اور شرط ندا لکا زیدن کل اسد پشان دا زید پشان دا منظری دے دانا چی پسلو رخ پور روان دے آنورم اغا اصاب کتاب دے پنا پا دی اسد کی یو صفت تے چا شجاعت تے صرف پا دی شجاعت کی تشبیح دا نو کما کتبہ کی دا تشبیح پا جمیع صفاتو کی ندا نفس پا وجوب کی دا بس کما کتبہ لکا چه فرشو پا پخانو ایام مادودات دا مفول فیه ده لپا دا کتبا ایام مادودات پر ردوش مار کرشو که افی ایام مادودات کتبا ایامن افی ایامن مادودات پر ردوش مار کرشو که او تفسیر امام مقاتل فرمائی قرآن پاکی چت مادودتن رازی یا مادودات رازی دغی اطلاق کم دا صلیختن رازی تفسیر سمرقندی لکی امام مقاتل نا چه قرآن کی چه چرت مادودتن یا مادودات رازی داری اطلاع دا چالیس نا پا کم کم رازی حاصل سش رد پا یهودو دا یارا چه غیر روجی لیر زیاده وی ایام مادودات فرض کرشوی دی پا رزو که دا سرد چه دشمار دی دیولی وی مقصود تشویخ دا روجی ساتا کتابه له کتب علیکم الصیام کما کتب الذین من قبلکم لعلکم تتقون شهرا کاملا تدا سیلک یومیاش پورا تاب اوفو یومیاش دا بسوک دمره وخت برداشت کی الله ایام معدودات رزش مار کرے شوی دی اسری یری گما دشمار رزی دی پورا بشی تباڑو خبر نی او پورا بشی فمن کانا حکم ثانی حکم ثانی پا دی مسئلہ کی خان یو مسئلہ دا حکم ثالث پا منگوی کانا پا دی حکم ثالث کی دن مسئلی دی نو ہے المسئلہ تو ثانیہ دیو مسئلہ حکم دا قضا سر دا ذکر دا فدینا فمن کان من کم پس آغا سو چوی دا تاسو مریضن بیمارا او علا سفریا پا سفر باندی فائد دا تم لازم دے پدی باندی پورا کول دشمار من ایام اخرى درز و نورونا دیم مسئلہ شو اولا مسئلہ کتبا روج فرض دا اس وئی ہاں کتا بیمارے یا تا مسافرے نو اخرى وجد مرسرا اخرى پا وجد سفر فماف کیگی نا فائد دا تم من ایام اخر داشمار با دا نور رزونا پورا کئے کہ روجا روجه د دیر شو رزو و میاش او تا لس رزی سفر کرے دے نو شوال کی لس روجه او ساتا یا پا زیقات کی او ساتا خوشمار با پورا کئے چغت دیرش دی یا انتیش دی چسنگ میاش ہوا خودم رد چدل تا خودمنگ پا پنجاب کی دیر کم میاشو چدل تیسوی اکثر انتیسوی و سرحد کی کل کل ہم دو اکتیسوی اللہ دیکی چې زمونږ د ورځې یو شي د په دې ډیر خفه کېږي ما په سې یو ځل یو مرګري یو جماعت راغلو په زورې بوتلم یو ځای ته پکې هر څه ډیر په ډیر په زورې بوتلم او ما ته استاد درس ډیر کامیاب شو وغیر مشهور بشو وغیر ما زه درس نه کامیاب بولونه مشهور وای زه خو یار یو بندا ګنده غون سره ما زم چې بس ژوند دې د قران درس کې وین کان چې یو طالب ماستر بس خو بیا ما یې رټیګ دا خو مانا دا مصیبت نه جوړیږي خوشی کنا چه سپوگمه نیه زم چه روجه دا اسپوگمه نیه چه زم چه اختر دا زمان ما دا کار نکیش دلتا ای خیمه پیگه دا نرم خلط زم دارم سایی چرا آگه وی اختر دا خجی که وی روجه دا مخجی ایام تیشو فمن کان منکم مریضا اولا سفر فیدتم من ایام اخر فدیبان پورا کور دیش رضی نور رضی پورا کا چو سمرہ دی خوڑلی دی خو مرض اغا مرض نکتہ یاد اکا فقی نکتہ مرض اغا مرض چه حکیم ڈاکٹر باشرہ در تاوئی چه پا دے مرض کی روجہ مسا آتا اسے پوشوئی سن نکتہ میں بلا پا خواہ کتاب اللہ کر چه حکیم سیف در تاوئی یا ڈاکٹر سیف در تاوئی خو دے وقت با دمرت لنگ خبرہ نکے حکیم باشرہ ڈاکٹر باشرا تا توئی چه روجه مساتا دا مرض دگران دے سمانا پخپل روجه ساتی او در روجه خوڑلو گناہ اور احساس و تمعلوم دے نبیا کی در توئی چه مساتا نو خیر دے او که پخپل ام نساتی اگر وی زمان زان سر یو مرگر جوڑو ما مساتا مارا اسی لوگی تندے تیرے حکیم باشرا ڈاکٹر باشرا در توئی چه پدے مرض کی مساتا نبیا ٹھیک تا دښوا دارنګي سفر مطلق سفر دا سبب د اباحت ته سوم دی بس مطلق سفر مسله دغه ده کته دي جن سعودي تر رواني په جاز کې رواني نو دا سبب د اباحت ته بسلا سبب البته مسلې توکل کی چری دا سفر ستا اود داسې حیثیت ته چې پای کې مشکلات نشته ره هو سفر دی نو ته بس کې روجبا ساتي نفس سفر مبیح در روجه دی اباحت مسلې باندې پويګې خو کی چری تا روجه او نه ساتل په دې دمروګو سفر کې اسلام آباد نو چې کینی مدینه منورې تلار شي یا بیت الله شریف تلار شي خا اواز راځي بیت الله شریف تلار شي ته نو په دې سفر څه تکلیف نشته نو کته نه ساتي نو علما لیکي چې جایز دي درته خو چې او ساتي نو داخله دي چې او ساتي داخله دي په دې مطلب سره آی وجه صدا کله چې یو شی عام وي نو آسان شي چې کله یو شی خاصی نو هغه ګران شي تاسو ټول طالبان ناشې نو ګران نه ده او چې موږ ویل لکه تفریدا خود صف اول کسان بناستی بیا د خدای خیر را پیخ کی چې په دوی بسمره خلی راشي پس دا یو بزاج دی چې یو شی عام وي هغه آسان وي چې یو شی خاص وي هغه ګران شي او چې سفر تکلیف دی نه دی نو دا روجه ساتل بهتره ده او دی زمانه کې تکلیف دی نه دی پېښور نه تر کراچۍ روان شه تر کوټې بلوچستانه پورې باقاعده اوټلشته د خوراک او د سکاک او د مز او د هر څه انتظامات موجود دي نه په داسې سفر کې نس ساتل دا بهتر دی علما ذکر کوي ها چې نس ساتي نو ګناګار نه ځکه الله وی چې مسافر مساتا خو چل بنه کې زم په پنجاب کې مونږ چې سوال کې وپاتې وسو نیم خبر چې وسو خیر اگې نه بسوال شي ځکه کله یو من بتر کنه خو پای وخت یو پدی اوټلو باندې کلو غیر مسلم اور مسافرو کے لیے غیر مسلم اور مسافرو کے لیے کپڑا به لگے تلے وا اوټل باندې او خلابه دنه بډوره هوا حضرت مرحوم بوی هم تو فتوا نہیں لگاتے یہ بدبخت خود اپنے فتوی کے زد میں آتے ہیں ته پدی پونه شر منطقی خبر آو وزو خود په فتوا نه لګو خو ظالمان په خپل د فتوی په زد کې راشي حالتا بورد لگه دل ده امومن ده ده کمزه که ده ریل ویٹیشنی کن دیلی کنی غیر مسلم اور مسافر غیر مسلم کے لیے نو ده مسافر نی ده دن لارشی نو مسافر خود نی ده غیر مسلم شوی زکر ده کپڑی لاند نا تیری جانا پزان ده پکپل پتو لگو پنجاب ده خود خیراتی اختی بردی که ده لوی مسیبت ده سرحد کسو گرو جن خوی الحمدللہ کیوی خوانو دمر بدګنی لکه قتل او زنا په شان بدګنی عدل ته بعض وخت داسې په سفر روانې په بس کې د تصویر لګول ته به حیران شې اوس څوک دې بدبخت بچی سره فائده من ایام اخر وللذین یطیقونه دې توکرا کم علماء کرام چې منسوخ منی پیزه آتا نای کې دیم داش واللذین ترجمه توکیلا عام ترجمه واللذین او هغه کسان او په هغه کسان وباندی او په د اعلی په مانو کا او په هغه کسان یطیقونه چې طاقت ساتي دروځي فدیتون طعام مسکین فدیه دی ورکه چې خوراک مسکین او مسکین ته ده هغه سره چې طاقت ساتي دروځي نو فدیه دی ورکه چې هغه طعام دی او مسکین دی بس خلقو اجراعات منسوخ ده ولی وی ابتدا د اسلام کې دا روجه چه وا دا علت تخیر وا اختیار که تمال دار سره روجه ساتی نو نصب ده متقشی نو سواب ده دیر ده او که تر روجه نساتی نو فدیه ورکنو سواب ده روجه بدر تمیلاو شی روجه مو ساتا ما خامش یو غریب سره مور کا او پشمنی والا ورکا نو فدیتون تو عام مسکین آغا سو چه طاقت روجه ساتی نو پاغیبانی فدیت تو عام دیو مسکین دا نو معلوم شو چه ابتدا کی روجه علت تخییر و پا اختیار و پا خوخی و نو که ساتی نو اساتا که نساتی نو فدیت ورکا سواب بملاو شی لکه پنجاب پا علاقو کی اسم دا سشتی چې ما خام شنو جماعت ته دسترخوان چې د خوراکو نه ډک راځي پای کې ګنډېره یوم وي پای کې پراټې یوم وي پای کې پکوړی یوم وي او کباب ګرم ګرم پکې وي دوی څنګه داولی ای په خپل روزنی ساتلی نو یې ځا ثواب درو جې خبر ملا شي وته ټټه بچیا دا ثواب حاصل دم راستان کار نه دی دا په مضمونه ملایيږي واښه کنه نو سم د خلقو دا رواج شته دی نو جواب دا دی چې ابتدا کې روزا علی التخییر وا نو دا آت منسوخ شو پس سره دا روز اتر روان دی 185 فمن شهدا منكم الشهر فليصمه وانا اسورا سیده دا آیت پا من شهده منكم الشهر سا منسوخ شو خلاص شو خبره دا یو قول شو سوک چه دی آیت تا منسوخ نوی ناغی توجیحات تی شاول اللہ سیم وی منسوخ نوی ناغی او توجیح کئی اغوی چی یطیقونه کی دا زمیر صوم تا مده راجی دا فدیتون تا راجی ری چی دا مبتدا مواخر دا او یطیقونه دا خبر مقدم دی نمانه دا شوا چی مخی حکم دا روجی دی نپدی که حکم دا فطرانی دی مانه دا شوا واللزین یطیقونه واللزین یطیقونه فدیتن حقا سو چه طاقت فدیه لری طعام و مسکین و پا غیبانه طعام ده مسکین ده تیک شو دا مستقل حکم ده روجی سه تعلق نشته ده او زمیر فدیه تراجی ده تیک شو چه مؤخر ذکر ده مطلع مؤخر ده حقا سو چه طاقت فدیه لری نوردی که دا فدیه پا مقدار ده طعام ده مسکین سرا علیکه روجی دو ساته لی مالدار فدیه طاقت نشته نو یو طعام ده مسکین ورکا تیک شوا اینس سامن برن ورکا او سامن تمرن ورکا تیک شوا کنا او یاد دی قیمت ورکا لہذا دی آت تعلق فطرانی سره دی تعلق روجی سره مده لہذا مخی روجو ساتا چختر راشن فطرانو مبورکے بشر تی کچھ مالدار ہے واما غریب غریبان فطرانو نشتر شاو اللہ سے جواب بکن درین جواب چی یتیقونه که لام مقدر ده نمانه داشوان واللزین و آغا کسان لا یتیقونه چی طاقت در وجی نساتی شیخ فانی ده شیخ فانی ده بس یا بداسی بیماره که مبتلا ده چی عادتن ده اغیر نجوری دل نشته لکه مرض ده شوگر شا ده شوگر ده سخت مرض ده په دې کې سړی ډیر زیات وګی کی او ډیر زیات تیږي کیږي کله چې سخت وي او بالکل سړی باندې مشکلات وي یاد دمی مرض حیث سرد سال انډې چې ورته وي داسي بيماري نو په دې کې څو پر مرای ته ساتوري نه کنه وخت نه تیږي سداسي امراض چې د هغې نه عادتن روغې دې نشي نو فدیه ورکای او اما چې داسي بيماري دي چ عادتن بیا غینا صحت راتلی شي فدیه نشته ده فدیه نشته تب قضا راوړي که جوړ شنو قضا براوړي او که مرش په سلس کې به وصیتو کې نو فدیه به ور کړی شي او علماء لیکي کې جو سره داسې بیمار وو چې دا غي بیماره کې امکان صحت وو او دی فدیه ور کړا بعد ازید جوړ شو مفاله عادت او صيامه فقهاء کرام لیکلي دي ودا راکی مسلې دا ټول د فقې چې د ذات یادې نو علاوه ګاډې باندې روانې څوشوي لام مقدر دی سنورم توجیه دادا چې اتاق یتیق د باب افعال نه دی او حمزه د باب افعال سلب ماخذ د پار راځي وعلی الذین او هغه کسان یتیقونه چې سلب طاقت شوی دی طاقت مطلوب شوی دی مفیدیتن طعام مسکین انور شاہ کشمیری سید العلماء فرمائی چه اطاق یتیق بمادتی لا یستعمل الا فیما یتعذر بس شاہ اللہ صبح انور شاہ کشمیری سے فرمائی کلب چه شیخ دنور شاہ سے ابن اغسطو ویبا میرے شیخ انور فرمائے کرتے تھے شیخ انور فرماتے تھے شیخ انور فرمائی چه اطاق یتیق بمادتی لا یستعمل الا فيما يتعذر از بزار از فیض الباری عطا کی یتیق دی باب استعمال هغه مقام باندې کیږي چې هغه شی نه هر انسان باندې ګران وي الذین یتیقونا هغه کسان چې سلب طاقت شوی دی طاقت بالکل نه لري ها کسان مجبور کی چې پای کې خطرات د بیماری سوا کې دوی فدیۃ طعام مسکین ته شماله نصیب بل جواب بعض علماء کرام فرمایي جان الذین یتیقونه کی تا ضمیر چې کم ده روزو تراجه ده خدا روزه فرضی او تراجه نه ده بلکې د ایام 20 روزو ته ده لکه د روزه د رمضان نمخ کی ایام 20 ایام 20 خو بیجنه کنا اگر روزه د 10 پوغ مې روزه 13 14 15 چې شو کنا 13 14 چې کنه پوغ مې پرانا کیشي روزه تخین په هلال کې پوغ مې هلال مرتوی قمر مرتوی بدر مرتوی پښوی نو هغه چې پوغ مې کله پرانا شي نو هغه ایام 20 روزه دي هغه اوسم په اختیار ده چې ساتي ثواب ده اکه نه ساتي فدیه ورکې د روزه ثواب ده ایام 20 روزه دي شیخ القرآن رحم الله بوی او دا تفسیر کبیر کشتره خدا تفسیر کبیر دا شیخ الاسلام کتاب ده شیخ الاسلام ابن تیمیه سے تفسیر ده خواه خما زخنش ده خودش تا ده لیدل می ده تفسیر کبیر آویتی یتیقونهو زمین روجی تراجی ده و فدیتون زان لمسل ده حقا کسان یتیقونهو چی طاقت روجی ساتی نو قد ساتی روجا او دی سرسرا فدیتن طعام مسکین رضی دی روجه ساتی ما خام دی خلقو مسکنان لڈوڑه مور کی روجی و ساتا او ما خام غریب سرم عدتو مکا دانا چی روجی دی ساتی او دی غریبانان نو پیسیم اخلی دکا بازی علاقو کی روجه رالا استاجی دی پار طولو نو که غری والا جمع که او پا بازی علاقو کی وا چی ما خام بشه نو دا امام سے ڈوڑا ہے با پا کورونا وائن منقسم وا تقسیم وا زمان وا فمار کا دیر پہ حکمت کرے نو بس ابتدا کی بدغت سوا ما خام بشا نن جی زمانگا وار بو نمبر بو نن بستا ڈوڑا ہے زمانگی گا نا خوا نو ما سنگر من اکڑا ما بوار طویق و خیر نو بس یا ورد داست چلو شا چی یا سڑے ہو ڈوڑا ہے اکڑا لگ لیش ما چی موزو کر چی ڈوڑا کور تلاړه چرانه ویجی ډوړای لزما زخونه زم ویجی ما خرچه کړی دا ما ستارو جوا بیا ما زمام رو جوا نو تا مخ یو خړه زرو سخرم دا ولې افطاری خدای ته وی چې سواکه باندې ډوړای وره تا ځان مور کوسره پسرانه نظم در سره بس رو بند شه نو بند شه والحمدلله نو په خوا په دا چې غوړی ولا ټول کې ریجی ولا ټول کې روزي ځان ساتي غوړی وساده کور خري فیدیتون تو آمه مسکی ها فمن تو تو آخرا آسو چه نفلی خیرات کئی نو خیر هو اخفا و خیر لو اغدیل پار بیتر دی علماء لکی تتو ازاد علا مقدار مسکین واحد چه مثلا تا بلی خود دو کلو غنم دی نو چه دولیم ورکی شن روپے دی پچیس ورکا نور سوابون دی وان تصومو خیر لکن این کندم تعلمون ان مسره دینو تصومو دا فعل مؤول دی په تاویل د سم سره ای سیامکم خیر لکم روزه ساتل تاسو لپاره بهتر دی ان کنتم تعلمون که تاسو په یوه ګټه کې دی لوی خیر دی شهر رمضان ګوره دریمه مسله شروع شو چې دریمه مسله دا حدیث تطبیق کیسٹ حسن ملائی گی حدیث تطبیق دی پارا دا مشکات کتاب الصوم واخلا دو کیسٹو کے دے او مالہا و مالہا تفصیل بدلتا بیانش حدیث کی چاہدی لیسا من البر السیام فی السفر یا نبی علیہ السلام فرم اولائک الغصات اولائک الغصات تچارو جی ساتل ہی پا سفر کے اولائک الغصات چه پیغمبر اسلام ویلو داغ سخت خضوکو چه چارو سخت نو قبول کرے یو یا دا اغا خلقو چې سره د شدت او د مشقت نه روزه ساتلې وا تر دې چې بيوش شو او نور کسانو کې صادره اخې وي. اما درته چې سفر چې کم د تکلیف دی نی نه کې اولاد دی امر تفصیل یا بین روایت الاحادیث ها کیسټو کې مشکات بند دی واه او ان شاء الله ستاسو تسلیوش مشکات هم دغه سیم درې ګڼې په مشکاتم لګوم کله کله سلورم شي پکې په یو یو یومي درس کې خیر بارا وانت صومو خیر لکم ان کنتم تعلمون شهر رمضان سبحان الله. درېم مسله شو او په دې کې حکمتونه دي د قضا چې روزي د نو خوې شوي نو قضا راوړه پای کې صحیح حکمت دي نو اگر اس پر روان دي لتکبر الله لتکمل العده ولعلکم تشکرون دا درې حکمتونه ته اشاره ده. شهر رمضان اعلان په اعتبار سره یا خدا چې دا شهرو خبر د مبتدا مقدر ده هاذا شهر رمضان دا د میاشت رمضان یا علیکم مقدر کا علیکم شهر رمضان لازم دی پتا سو باندې روزي په میاشت د رمضان کې دا چې ته روزي ساته فرض دی زتیک دا دیش به پوره کو نن رمضان کې پوره کول دی قبلن او چې باطنی نو هغه قضا ده تیشوا یا دا مفعول معلوم جو سما فاعل او دا کتب علیکم دی پاره دی یا ایل جنابنو کتب علیکم سیام سو شهر رمضان یعنی کتب علیکم شهر رمضان فرض کرے شیو دا پتا سبان میاشت رمضان اللذی اغا میاش انزل فی القرآن و چاہی که اللہ کریم قرآن راگی گلے دے اللہ هدل للناس ترجمه توکیدا هدل للناس چدا قران هدایت تل پاد خلقو د زلالت نه د وخت کولو هدل للناس امن الزلالت وبینات من الهدى او پدی کی واضح دلائل دی ای بی بیان الحلال والحرام پدی کی واضح دلائل دی چې حلال او حرام بیانېږي والفرقان او پدی کتاب کې فرقان دے یعنی فرق کون کی دی دلائل کمیں دا حق و دا باطل کی تو جہات سلاسیات کا تفسیر سمرقندی لکی حدل للناس اے من الزلالت و بینات من الہدا اے بی بیان الحلال والحرام والفرقان المخرج من الشبہات سبحان اللہ حلال تمیز دا حلال و حرام کی نو الفرقان سمان شوہ شبہاتن وقتن کی دی یاد آسمانو لکا شاہ رمضان اللذی اندر فی القرآن حدل للناس دا حدن دا دا قرآن صفت ذاتی دے اے حدن من نفسی صفت ذاتی وبینات من الہدا او مراد حدانا آغا مسائل دی چی دا کتب سابقونو لکہ سمرقندی ہوئی حدل للناس اے حدن من نفسی وبينات من الهدى من هدي الكتب المتقدمه من هدي الكتب المتقدمه نبينات من الهدى فديك دلائل ده هدايت كتب سابقه مشته دمسكي كتابن مسلم پکشته درمتوجي هدى للناس کے اصول الدين ته اشاره شوا وبينات من الهدى کے فروع ته اشاره شوا پدې کې هدايت ته خلق دې او بیان د اصول د دین او بینات من الهدى او پدې کې وضاحت ته هدايت ته په بیان د فروع د دین سره نو فروع د دین بیانې وال فرقان فمن شهد منکم الشاره فليصم هغه څوک چې حاضر شې لتا سنا میاشت درو جهتا فليصم نو روزه دې ساتي اوس وکی دا چې کم خلق وي چې الله ذی یتیقونه تیشمو لسیبا وی اگر منسوخ نہ دے بعد خلق ہوئی کہنا چاہ منسوخ نہ دے لیکن آل تکی روجہ فرضی بنا بر اختیار دا نو امیر سرے دے نساتی ہو غریب سرے دے ساتی لیکن دے زمانے کے بعد ملحدین ہوئی واللزین یتیقونو چی پیسی دا سخوی اور روجہ ساتر چی پیسی می پیسی ورکا روجہ سرہ ساتے وی دا روجہ ہو غریب دے پارا دا مالدار خمرہ پیسی دے ورکی کہنا داغی جواب الزامی دار چې دا روزه مالدار دی په غریب دی پاره نه دا غریب عجز خو ټول عمر شونډي سوځي د روزه دار نه استه اور امیر یول سناست خډک شوی دی او چې سم علاوه دل نه غي خورل خورل خورل بي حساب خورل الله وي اوس پورې مازه سره حساب نکاو اوس به تو سانه تر ما خام پورې سن خوري او دا خو امتحان شه اما عجز غریب اغه مرکه ساری نو تشه چې اوس کی چاته ته پراټه وی چاته ورته پراټه ونی دغه شوارو چې دلته مساوې دي خدای بندګانو خاجي اما غریب چې دی دای خو هر وخت کرو جدا تښوا لیکن فرضاً که او سره داو چلتا که بنا بر اختیار اسم دی نو جواب من شاید منکم شارا فلی اسم ہو چه چاہتا میاش حاضر شوا نو بس روجی دی ساتی اختیار ختم شا اختیار منصوب شا ٹھیک شوا تفسیری نکتہ دادا چار اللذین یتیقونہو کی وهم دا منسوخیت دا سومو وهم چه روجا فرضی منسوخ دا وهم دا منسوخیتو نو من شهده سرا رفض وهم شوا چه روجه در رمضان منسوخه ندا عرب دستور فرض دا من شهده من کم شعر فلیسوم سرا اغا وهم دا منسوخیت رفض شد ومن کان مریضا او دیدی تکرار ولی دی نو مخیم راگه چه من کان من کم مریضا او علا سفر عدت من ایام نخر او دلتم راگه چه من کان من کم مریضا جواب یاد کا تا تکرار دفه دوا هم دے پارو دے التو الذی یتقونه کای کی داوا هم چ منسوخ دے امر شه د منو کوم شار سردار اغه چا منسوخ نه دے دایبل حکم دے بیا داوا هم چلت منکان مریضن کی مریض دے پار رخصت ہو شاید اگر رخصت به منسوخ وی رخصت به منسوخ وی نو منکان من کوم مریضن دوباره ذکر کا چه رخصت تا مریض او دا مسافر منسوخو نده یو جواب دویم جواب آل تا که صرف رخصت تا مریض او مسافر ذکرو حکمت اور علت نو دوباره ذکر کئی لپار دا ترتب دا علت نو دوباره ذکر کئی لپار دا ترتب دا حکمت نو ٹیک شوا اس حکمت بیانیگی والبخ مزید سره دی ورته فمن کان مریضا هغه سوچي بیمارا او علا سفر یا په سفر وی فائدت من ایام اخر پس پاغي لازم دی پورا کول د دې رضو د نورنا یرید الله بكم اليسرا الله اراده کی پتا سبان دی اسانتیا در باند راولی الله اراده د ګرانتیا نکي الله کی مریض نو خیر دی مسافر نو خیر دی دا یسر دی عسر نه دی دا یسر دی رفد او سردا ولی تکمل العدا چه تاسو پورا کشمار ولی تو شمار دمیاش دی چه سمرا مخولی دی ولی تکبر اللہ اولوی بیانکی دالله پاک علامہ حدا کم پاگا طریقی چه تاسو حدات کردی ولی علکم تشکرون چه تاسو شکریہ دا کئے وکی دا علماء اکرام اللتون یاد کئے اللتون سی دی لتکملو ولی تکبرو ولی علکم سوشو یاد کا درې علت دی ځکه چې مخکې مسلې وي من کان مریضا او علا سفر دا یو حکمت مسله ده هغه څوک چې مریض وي یا مسافر وي دې ته رخصت دی دا د جیب نو باسه بابا تقدیر باسه دې ته رخصت دی ولی لعلکم تشکرون دا آیت خلاص رخصت دی ځکه چې شکر ادا کړئ بلا مسئلہ فائدت من ایام اخر دا خوالی شوی روجی چیدی دا بپورا کئی دا نور رضونا ولی لتکمل العدہ چتا شمار دا میاشت پورا کی ٹھیک شوان درہم مسئلہ یرید اللہ بکم اليسرا ولا یرید بکم العسرا اللہ پتا یسر را ولی عسر نا ولی لتکبر اللہ چتو دخلے بھائی بیانا کی نکتہ یاد شو مریضی رخصت تے لعلکم تشکرون ٹھیک شوا دا بلی میاشتینا اتمام واجب دے لتکمل العدہ او مقصود پا دے سرا یسر دے رفع دا عسر دا لتکبر اللہ چھتو دا خدای عزت اور بڑای بیانا کے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ اللہ دا سلورم مسئلہ شوا پدری میں مسئلہ کی سلورم مسئلہ شوا پدری میں مسئلہ کی کتب علیکم السیام لفظی ترجمہ در تکوما بیاد دے ربط بیاد دے کے حکمت بیاد دعا شروط او دغی اثرات وَإِذَا سَعَلَكَ عبادی انی فینی قریب امام رازی فرمائی چه قرآن کریم کی چکلا سوال مبهم ذکر شی اور جواب پا کم سیز باندی وارد وی دا تعیون دا سوال باندی دال دے پیدی پوشی امام رازی پنو کتی قرآن کی چکلا سوال مبهم وی پا جواب کی داغی تعیون اوشی نو تعیون پا جواب کی دا دلیل دے پا تعیون دا سوال بانے جواب سرے انی قریب جواب انی قریب اس بات تا قربت تا باری تعالی دے نو ازا سالکا سوال متعین شا چی دا سوال پا قرب بوت کشیوے ہو انی بس پوشی چی دا قیدت امام رازی در تا یادی کنا نو دا علم خر با دی چرپ خطو کنی ان خطے بیا اسی بیا خلقوی جزا سالکا دا سوال دا ذاتو که دا صفاتو که دا سی سیزو سوال مبهم دی جواب کی تعیون اشا تعیون فی الجواب دا دلیل دی پا تعیون دا سوال باندی چو گوئے کی سوالم پا قرب بوت شوئے دی ذکر چی جواب کنی قریب را گلے دی اللہ اللہ ترجمہ در تکوما درس مسئلے در تخیم وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي او کلچ تپوس کی دتانا زما بندگان زما د قرب و بوت پبارکی فَإِنِّي قَرِيب نُپَزْخُ نِزِّهِمَا اجیبو دعوت دائی قبلو ما دعا دا بلون کی ازاد آنی چسوخ کے مادے را مدد کی فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي پس او دی منی دوی حکم نزما وَلْيُؤْمِنُوا بِي او یقین دی اکی پا توحید زما از مد از سمرکندی وغیرہ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ دیر پار چی اورس دوی حاصلولو دا مقصد اخفلتا زجر کم مانو کم دیر ٹیر تا گورے لعلهم یرشدون دیل پارچ قرسی داخل کا مقصد اخپلتا زکا حصول دا مقصد چی دے دا دی اللہ پر اطاعت سر دے لکا صورت محلو گورا آیت نمبر 97 میں گورا من عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن فلنحینو حیاتا طیبا چچا ایم عملو که نیکا ناری نوی که زنا نوی پا دیشر چه مسلمان موحید وی فلنفی لنهو نمانگ باویل حیات ورکو داسی حیات چه غب مزیدار وی نو لعلم یرشدون دیل پاچو رسیدوی حاصلونو دا مقصد اخبلتا سورت طه آیت 124 گورا ایک سو تیس سو مگرام قالا بتامنا جمعا بعضکم لبعضنا دون فا اما یاتی انکم منی حدا فمن تبیا حدایا فلا یزلو ولا یشقا فمن اتبا حدایا چچائی داد قبل کنو لا یزلو ولا یشقا نبا گمرا کیگی نبا بدبخت فاتی کیگی لعلهم یرشدون نفل یستجیبو پس پکار دی چی امنی دا خلق حکم نظما وَلْيُؤْمِنُوا بِي او یقین دیو کی پتوحید زما چه مقصد تا حاصلو پیاسان شی اذا سالک عبادی انی ربط دی آتما قبل سر مخکم روجا وحل لکم لیلت الصیام الرفس رستم روجا مخکی روجا رستو روجا فیمینس کی اذا سالک عبادی زخنی زیما ایسا مطلب شد مخ کے روجا رست و روجا مینس کے ویزن از دیما توحید منے کامیاب کامیاب مساتم حضرت پوئی چھ کلام غیر مربوط تے دے سو وجدہ دو دے دو جواب دی یو خدا دے مولانا صاحبہ خستا خبرہ یو خدا خبر ادا چھ چونکی کتبا علیکم سیام ذکر شا او دا سوم چلے نو دا دیر مقبول عمل دے اور عمل دا وسیلہ دا لپار دا حاجت نو مخ کے ذکر دا عمل مقبول شا ازا سالک عبادی کی اشارہ شوا دعا حاجت تا چکل عمل مقبول کی نو دعا حاجت وارا اللہ بستا حاجت پورا کی ثابت شا چی وسیلہ اعمال صالح دی مخ کسی شا ذکرو سوم او دا سوم چلی دا پا منظر دا عمل دے زکر چا عمل مقبول دے ازا سالکا دعا للحاجت تا او دعا دا حاجت قبلی گی پس دا عمل صالحنا وسیلہ مخی دا روجی شوا اس دے تی دعا گانی غوارا دویم جواب جملہ موترزا متعلق دے ولی تکبر اللہ سرا مخی ولی تکبر اللہ را گی کنا ایسا متعلق دے لتکبر اللہ اللہ لوی بیان کرے اس دن دے اللہ عظمت بیان شا اس وام پکی اوچ اللہ بچا تردی لیوی اللہ خودی اللہ دے نا دین معلوم شوا چی دے اللہ عظمت بیان شا دا وام پیدا شا چی دے اللہ پاک چی دے لری دے مخلوقنا لری دے نزکا حدیث کی مرازی چی صحابہ اکرام عرضو کا اقریب ربنا نفنناجیه ام بعید فنناجیه لتکبر اللہ کی وهم د بود د باری تعالی فینی قریب سره وهم د فش چنا ذات می ډیر لوی دی قطا ته قریب په اعتماد علم رحمت سره تیسو لتکبر اللہ کی چکم وهم د بود لروالی اغي ازالو شف انی قریب سره مسئلہ حل شو بیا په دې کې یو نقطه یاد کا ان نقطه للقاری ها نقطه یاد کا الکه قران پاک کې چرته سوال ذکر دی او جواب کې قل راغله دی او دلته قل نشته داول نشته دا مخامخ وګور یو سر یو کم نه وي یسالونک عن الاهل دوی تپوس کې تان په بار د سپوږمۍ قل هيا يسالون سوال دے قل جواب کے قل دے جواب کسے دے قل دے دوسرے پانی واڑا 215 تو گورا يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال چچرتا قران کی يسالون يسالون دے جواب کے قل قل راغل دے صرف یوز کے فا پہ سوا دا چاہا سورتی طہا دا کافیہ بڑا بڑا ہوں گا گورا جی آیت نمبر 105 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْصِفُهَا دلتک فَقُلْ دے ہر دے کی قُلْ دے طہا کی فَقُلْ دے جواب التا فقل ذکر دے چی التا کی اشارہ دا توقع دا سوالتا نکی وجود دا سوالتا التا سوال واقع شوی نو اللہ ورطوی یسالونکا یعنی این یسالونکا نو فقل او تا نور سوال واقع شو نو پا جواب کی قل دلت ازا سالکا فا انی قل نشتا دے داولے سبحان اللہ امام غرائب القرآن لکی چه قل قل اشاره دا چرت تعلق دا احکامو احکام عباد اللہ تا بغیر دا واسطی دا پیغمبرانونا نمیلاوی گنزک قل قلوی عدلتا مسئل دا حاجت وا او په وختو د حاجت کې وسیله ته ضرورت نشته. زپوشي پنجاب والوي وي ساډي سندا نه یې ته نه دي موردا نه یې او اپا وي یاره طالب جانان او علماو کې خبرې درته کوم خان دی با یو مولا په بنګور کې تحقیق کوم او دې لوی مولا وي دا په پیران وچ وسیله نشته لري وی ولی نشته لري ایز دمرا گینٹی فلانکی ٹیم کی آلتو ما اس پا منگاو رکی ناستی ما دا وسیلہ ندا شاہ بسی دینا روی چیا خلقی ہاں کنا بس وسیلہ شتر منگاو را پوری دا ولی اللہ وسیلہ شتر اللہ پوری واقعی بس شتر خلق واقعی وی وی وی نشتے نشتے اللہ کا خودا گینٹی آلتو ما ادل تر آلم دا وسیلہ ندا بل بنا پاسی وې دې چت ته په فارسان بغیر خېږي خیر دې شي وې نشم خاطه دا وسیله ده کنه خدای ته بغیر وسیله نه پیر سينو څنګه دي دا پیر ستا فارسان دي تا ته نه فارسانونه جوړ کړی دي خدای پاز ته ته دا تفسیر نو خې زه دعا کوم دعا کو سره نه یاره خپکه یم زه سخت خبر چاته کوم نه دا ما څنګه دا تفسیر د غرائب القرآن او دې پنځ پیر نه د زکه چې دې د اته مثاله عالم دی 728 کې د وفات دې لیکي ګوره خلک یې پنځ پیرانو مسله ده او صفه عجیبه ده 510 صفه 510 دې لیکي ګوره وای فک انه سبحانه یقول عبدی انت انما تحتاج الى الواسطه في غير وقت الدعاء اما في الدعاء فلا واسطه بيني وبينك غرائب القران اتم صدای عالم دي ٹھیک شو کنا الله خي چه بندا تو محتاجي واسطه تا کلا چې بغیر د مقام د دعا نه وي ان مسائل وي کله چې د دعا مسلې نه بیا واسطه ضرورت نشته دایره کو یا الله ربنا ربنا ربنا خلاص شو خبره دښه او تفسیر المراغی دیم ذکر کې دلته چې نه څه مراد ده صفدا دیم جل شپغ اویا 76 صفرا وی وعلا هازا نحن اقرب لی من حبل ورد وعلا هازا فلا دائی لرف سوتی فی الدعا دعا کی با آواز نو اوچھتا ہے ولا الال وساطتی بینهم و بینو فی طلب الحاجاتی کما کان یفل المشرکون من التوصل بشفائی والوسطائی مشرکین بواسطی لطولی وی واسطو تو ضرورت نشتے دائرت دا اللہ نغوارا مسئلہ حرشوان تفسیر المراغین جلد دیم صفحہ نمبر 76 او دا کتاب دماز الفتح الربانی عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی او کتاب دماز الفتح الربانی دے ذکر کئی پا صفحہ 117 رکھے یوصل واللہ سم صفحہ قلم لاندو گورا ارفعوا الوسائط بينكم وبين الله ارفعوا الوسائط بينكم وبين الله کله چې الله نه حاجتونه غواړي دغه سي برائے راس غواړه یو ځکه مت تخریج کو نو یو سړي وي وسيله خو ثابت تا او جج څخه وي هر سړی خو جج څخه نشي درې کنه ار دا سوک سوک جج څخه یې سوک باري ما کې یو جج منصفدار جج وي اور هغه وې چې زما رعایا چې سمره دي برائے راس ما څخه خبر ازي ځان سره به سوک نه راوړي ٹھیک شو کنه ځان سره به سوک نه راوړي برائے راس برازي بیا یو سره راشي اور هغه ځان سره بل کس بوزي او وی چې تو ورته چې ما دې پریګی دي هغه تاول راويستو ما جی چې ته ما پریګې دې اوبو له سور صد کی چې تا زما اعلان نو اورېدې چې ځان سره څوک نه راولي ستا زما په خبره یقین نشته د فشار زماره دربار ما زه یې وایم سپوږو ارفول وصایت بینکم وبین الله ډایرکټ الله کریم نو سوال کا اوس خبره کې دا سوال دې چې بعضی وخت کې سره دعاګانې غواړي حق قبليږي نه اکثر خلک وایي کنه وایي رمن خو دعاګانې غواړو قبليږي نه دې بس کېږي ورداغي طریقه خو یاد وکړي حدیث کې راځي چې څوک دعا الله نه غواړي خامخه قبليږي پاتا ته پته نشته یاد خدای په علم کې ستا مسئول نه په دنیا کې ورکول او په آخرت کې فایده زیات دی هغه ستا مسئول خدای ذخیره کې آخرت ته پاله یو یادا کتابه سم مصیبت راتون کیو تا دعا وختا دغه دعا اثر داو چې مصیبت نه لریش تا په خدای پاک ډیر ډوډۍ راکړه علم راکړه وغیرہ اته ما خام نه جوړ کی دن کې یا سنور مصیبتو الله پتا باندې مصیبت رفتان مصیبت را پکې دعا سره آیاو بزرگ وی چې دعا دې اثر بیا د کتاب راوړم ما وای دا چنارونه نه چنار بوټي پیژنې چنار د دې سور ډیر مفید دی او د چنار د پانی پیزو بوټي دی چنار پانی ته وګوره کنه په پیری دی داسې دی او بل د چنار د پان نه دا سنګ نه دا چرته تاسو نشو کولای چې سنم دی د چنار پانی چی داسې برته زکه چې د هر وخت الله نه سوال کی دا تحیل د بزرګانو دی هر وخت لا تاسو چت کړی دی د دعا دم را سره چې خدای ولا سورې فایده من کړی دی بیا د چت اشعار سکر د اشعار من بس کړی زکه داخله کو دی شاعر دی نه ماشعار یا خدای دی خیر بهر حال سازو خیال دی ورته یار چاته ووی مخ موج کنه مې زقامی مې بیمار دی دیو مسئلہ یاد اکا یا مصیبت تے یا آخرت کی ذخیرہ شا یاد خداوند قدوس پہ علم کے فوراً ورکول تال فیدہ من ندی فیدہ رستو دا خدای تا دی پارا غشی ذخیرہ کردے یو خدا خو کلا چی دا دعا ستا بشروط دعاوی من خو یاد چی دعا غوارو دزی کو تاک دی من چی سوکی دعا غوار سکو یا لا تا خو یاره ماشین ټول تشکا وښی تا خو دزې کول تا خو دوا وخت نه ده دا شکر باچ ته الله سونه دل کوچکړی نه دی کوچکړی لازم خپل تهجول د سفیان زمه ډیر وخت تیر شه دی دا شکر باچ دا دل اوچ نه کړ کني اوچول هم شي لازم ماتنی ولې ټوکی کړ دا الرحمن الرحیم دې ربان د چمتو اسنوي وردا او طریقه خو د وختونو نبی صاحب خو لاس پورته کو جاړه او کې جڑا د نن دي فتح باغ یا الله یا الله دا ګور چې قبلی کې نه قبلی او ته خو یار په ډز کې ډز خپل پیر څنګه ناسو مشاسب رحم الله صاحب جمی وخت یو عالم په دعا راتو کې نه دعا داسې لکه دې چې موږ هم به صادر لاندې لاس درسو هغه لا کار راغم دا صادر تن راخ کا وي بدبخت خدا سے مانگنی می بیا اگر تمہیں شرم آتا ہے تو کس سے پھر مانگو گے لاس صادر لاندې پټ کړ چې هغه نه په وختو کې شرمې کې چا نه پواړي او داسې کوم مراد لاس بار کا سي ترې څه ده کنه خدای لپاره اصول دي هغه اصول علامه قرطبي بیان کړ دي شروط الدعاء سبعتن اولها التضرع الى الله تعالى عاجزی دا دویم خوف دے دویم امید دے سلورم مداومت دے تیشوا او پینزم پزر کی خشوع دا اور اشپگم چلے العموم هر وقت دے اور وم اکل الحلال چلے حلال ڈوڑے در کی خیدہ کی پرتے او چې حرام دی خوړلی نه بیا خو نه قبلېږي یاره بیا علماء کرام فرمای دا وګړه خبره ده وای د دعا سو ارکان دي س د دعا وزري دي سي وختونه دي سي اسباب دي ارکان د دعا حضور قلبي دي وزري د دعا رشتہ ویل دي وقت د دعا پښمنه دي او اسباب د دعا الصلاة علی محمد صلی الله علیه وسلم الحمدلله رب العالمین اوه بیا اللهم صلی علی محمد اوه بیا خپل دعا وغواړه بیا اخر کې ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم قبلك دیک شو طریقه دا اے ابراهیم ابن ادهم لکی دا ډېر لوی ولی الله دی ا اسانیانو په خپل کتاب کې لیکل دي مشرک وای ا توین خالص ولیکل دا وګور سمره کامل ایمان والا سره وای ابراهیم ابن ادهم ته چاوي ما بالونا ندو فلا يستجاب لنا عجيب قال الله نسوال کو قبلینا جواب وای لانکم عرفتم الله فلم تطيعوه تاسو الله په جندل دي تابعداري نکوي اوسګه بده قبلګي وای و عرفتم الرسول فلم تتبعوا سنته تاسو پیغمبر په جندل دي او سنت نه منای و عرفتم القران فلم تعملوا به قران دې په جندل دي عمل کې د نظر اوښته و اکلتم نعم الله فلم تؤدوا شکرا د خدای نعمتونه خوري شکر ول نه ادا کړي و عرفتم الجنه فلم تطلبوها جنت په جندل دي غوارتنا و عرفتم النار فلم تهربوا منها دوزخ په جندل دي او تخته نه کړي و عرفتم الشیطان فلم تحاربوا شیطان په جنې او جنگ وسره نه کړي تیشوا وعرفتم الموتا فلم تستعدو لہو مرد پی جندل دے تیارے والا نکے ودفنتم الامواتا فلم تاتبرو مرد پی خپل لاس کے خود العبرت وانغس وطرکتم عیوبکم واشتغلتم بی عیوب الناس پوشکنا خپل عیبون دے پریخ دی دخل کو پی عیبون پس روانے ستا دعا بسنگ قبلیگی شروع توی نفینی قریب الله کریم فرمایز نزدیما اجیب دعوت الدائی ازادان فلیستجیبو لی ولیمن بی دعلم یرشدون احل لکم پینزم مسلا سا پینزم مسلا گوری علماء کرام و صوفیاء ازام علماء کرام صوفیاء ازام مسلی دو اکیدہ ابتداءا مسئلہ دعوی چې څنګه درځي با روزه وا شپې به هم روزه وا ٹھیک شو څنګه خپل سکل درځي منا جما منا هر سمنا ما خام ټیم کې دمړی وقفه وا چې سو پر وته ودشه ویني وي پوښوي او چې ځل بستر کوله کیدا ما خرس کلا بنش دا ډیره مشکله مسله یو دیمه مسله جما مسله پورا شهر رمضان کې چې څنګه یومن جما حرام او ممنوع وا نو لئن هم جما حرام او خپل زوجي خپل بي سره دا مسله چونکه ډیره مشکل او ډیره ګران وا نو احل سرا الله کریم دا مسئله بیان ای وکیدا احل لکم حلال کړی شی دل پار استاسو لیلۃ الصیام پشپد روزی عرفسو تل اعلان سایکو مخبل استاسو خذوتا اعلان سایکو مخبل خذوتا حلال دی عرفس اگر چې رفس خبر ته هم وي خدای ذکر رفس نمبر جما دا ان الله کریم یکنی اللہ می ربان پا کنایت و خبری کی عرفت الی نسائکم هن لباس لکم سمارا هن داخل استاسو چی دی لباس لکم دا جامی استاسو دی پانتم لباس لہن او تاسو جامی دا خضوی ہے لباس جانو تویش گنا لباس الناس باللباس الناس باللباس شرف الناس باللباس نو هن لباس داستا لباس ته تددی لباس سمان طلب شو الک استا دا کپڑی چی دی استا عیوب بدن پټی نو ته د خپل خزی عیبونو پټون کې استا خز استا عیبونو پټون کې دا ان نقطه هم د قران هم د حدیث عیب شهوت ته عیب شهوت ته نو که شهوت ته راغی نو چې خزی سره ملاقات وکنه عیب شهوت ختم شي دغه عیب شهوت پتا ختم شو استا عیب شهوت په ای ختم شو نو لباس شنو دې معیار دا لباس شه د پردا ما اوس کمیس اغوست دې زما سینه تا تخکاری چې دا څنګه توره ده کې سپینه ده کې برګه ده کې شنه ده تا تخکاری دې کمیس زما د سینې عیوب پټ کړی دي نه خاوند نه پکار چې د خپل د خزي عیوب پټ ساتي خزي نه پکار چې خپل د خاوند عیوب پټ ساتي دا ته وی چې خواري خبر درته وکړه سړی خو می داسې دی دا حرام دی حدیث صحیح کې راځي او سړی هم د خپل خزي عیوب چې داسې ګندې راکاو پلیتو یاد ازي هغه سي چپ هم لباس لکم ته داږي صادر هغه صادر دی بلا لباس شپې ته مې پرده ده هن لباس لکم دا تاسو پردا تاسو دغی پردی ہے شپیت لباس وین مانا هن لباس لکم دیکی سکون دے دا سبب دا سکون دستاسو و تاسو سبب دا سکون دو دوی ہے نور خبری پرید ٹھیک چوز دا سبب دا سکون ستاسو دی او تاسو سبب دا سکون اللہ ٹھیک شو کنا سورة نبا اگورا آیت 10 وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا نو لیل خو لباس دے نو سکون دے سمر محنت توکنن سمر محنت تینن اکا تیشوا ستڑی شکا نا چی ماستان او دیش سار چی پایت ہوئے زمانو درس کرے نا دے دا د خدای نظام دی او که چره سکون نوی نو بیا با توسا پوری کور ناسی کٹ با دیا چولو نور تا پروت پوری چه تلی هما دیو ستر شما بسته خواغ درد استو ما تیادش پی قدش سال چه پاسی سمت استان فالفریزت و بلا نو بیا با تو اغنی ناسی الحمدللہ اغنی صد پکی کینی نو نکینی اغنی خینا پیدا دا پکی خان هن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ وکی دا بھئی ترجمی طور علم اللہ اللہ پوہدے انکم تاسو کنتم یے تختانون انفسکم چکان کول بو نکی دخپل زانونو ما تا کم ماناو کو یاد شوا تختانون زمان مانا بو نکی چی خیانت تختانون انفسکم کنٹرول به اون نکره شه د خپل نفسونو دا معنی نه ده لکه بعض خلک وي چې تختانه خیانت کې بواچوي نفسونه او بعض خلکونه خیانت شو الیاس بالله تفسیر رازی وګوره کنه اصل په کتابخانه کې خېده هغه لیکي الخیانته هنا عبارة عن عدم الوفاء دلته خیانت عبارت عدم وفاء ده نو کوم تم تختانه کنټرول به نه کې پزام باندې اللہ تستا عجز معلوم دے تا کمزور سریا پوشکا نا لکہ اگر صحابی چھ زیار کرو کنا اب بیا سار را گئے بیا رسول اللہ وقعتو علیہ امراتی بیا اگر سنگا ویدش پی ودو سپوگمائی وا چھو میں قتل دیاغی ساق پا دی سپوگمائی کی زلی دلا بس مانا صبر نشنم حتی وقعتو علیہ پوشکا نا نالک مولی سیبا اللہ تا پتو چھ انسان دیر کمزور ہے ذکر الخیانت عبادتنا نادم الوفائی فتاب علیکم اللہ فتا میرو بانی اکرا توبہ قبول میرو بانی او دلتا دا توبہ پرفا دا بوش سر دخا او دا انشاء لقد تاب اللہ علی النبی کی وزب تراشی رفا دا بوج الله رفض بوج وکړه وافان کوم فلانا پس اوس کلا اوس تو درس کې فلانا سمانه بکې فلانا پس ته اجازت نا فلانا پس طرف د حکم نا پس اوس چې کله مې حکم رفق ټیک شو کنه پس حکم د حلت چې مې درک مباشر هونا مباشرت کوي پیسره اجازت وابتغو تالاش کوئے ما کتب اللہ لکم اگر چا اللہ پاک تاوزی پر مقرر کری دی اگر سی شیرے بعض علماء کرام فرمائے وابتغو ما کتب اللہ لکم چی الولد دے الولد خوش گنا اللہ چی تالس مقرر کری دی او دغه فرق دی پر ما بین دی جماع دی انسان و دی حیوان اگر صرف شاوت ختمی اور مسلمان سکے تولید الولد گئی تناکہو وتوالدو فانی اباہی بکسرت الامم ٹھیک شوان یا تفسیر قرطبی لکی وابتغو اولتوائے ما تالاش کوئے ما کتب اللہ لکم اگا قرآن چا اللہ پتاسو باندغی لست الفرض کری دی از قرطبی قال ابن عباس ما کتب اللہ القرآن وابتغو القرآن بما ابیح لکم معنى یاد شوا فل آنا جماع جائز شوا نور جائز مسلو دی پارا قرآن گو رئے بوش لکنا قرآن گو رئے دانی چکور کے پراتے ننا قرآن در سن لوزے بلیو مفسر معنی کی وابتغو ما کتب اللہ لکم اے تطہیر النفوس جماع مسس دے زان پاک ساتل وکلو خرے وشربو اسکے حتی یتبین لکم الخیط الابیزو تردی چی خجودا شتا ستا تار سپین من الخیط الاسود دا تار تورنا من الفجر علماء ذکر کی کل کری دیو تتے بچے و حقیوی چیز پخپل مجتہد دیما پخپل مجتہد دیما ویولی ویزا دا بخاری نا مسئلہ وقت لشما مای اغا سنگا وی دا بخاری یو ترجمه شوی دا وحید و زمان سیب کری دا بسی مسئلی ضرورتی دا بخاری را واخلی ما داگه نظران دا مسئلہ و باسم امی محضو امی محضو ما ورطوی مای داسی مکا نفسی محارت پلغت عربیا دا سبب دا حصول علم نده سو پوری چه علم حدیث علم حدیث و سرنی او علم دا فقه و سرنی او دای دلیل دی قیس ابن مسرما حکم راگه خوری تردی پوری چه تور دی تور تار نسپین تار جداش تک سو دقمان دا قیس ابن مسرما عالم دی پا عربیت ما دی صحابی دی اغاو دشم او د بالخ لاندې تور تار سپینې کې خوده وده دي چې خوب نک دغه پاسې ده ګوري تور سپین کې فرق راغل دی کې نه نو هغه نخ کاردل بیا ودش چې بیا پاس بیا نخ کاردل چې سار اپن ورڅ کېدل دې تور سپین ورته بالخ لاندې نخ کاری یا رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما خدای تور سپین ساده دا تارونه د بالخ لاندې میخو تولش پمی ورطا کتل ادو پتن لگی دا نبی علیہ السلام و سرو خندل وی قیسا ستادا وی سادا خود دیرا گتاوا چی خیتی ابیز و اسود دوالی لانی کرو دا خود دمرلوی وی سادا دمرلوی بارک دی چتن راوڑو وی آسولا غصا وی دا خیتی ابیز و خیتی اسود دا تار نوی دا دا افق تار دی آغا دا اسمان تار دی او پیار آگه من الفجری چه دا تور و سپین دا فجر ده دا تور و سپین ساده سادر نده ناگه خیتی ابیدی پیجنده خیتی اسودیم پیجنده لیکن تفسیر حدیث و سخنور آگه لی نو تولش پای تارون کتل پوشکانا نو نفسی مهارت پا لغت عربی کی مفید دا علم نده سو پر چلم حدیث و سرطل نکه تغو جدا قلام احمد پرویزی منکر حدیث تے وی وآتو زکاة زان پاک ساتھے واقعی مسئلہ تا پریٹ کوئے پوشکا واق کوئے واق کو بیجنے کنا وی واق کوئے واق حقی مسئلہ تا ولی اصولات مشتقت من السلوین او سلوین تحریک الیتین باقی مصراته لغت خوشته سریشی لیکل په مقامات کې بیا وګوره بل چا لغت نه لیکل خو د مقامات شه لیکل دي قران عربیت سره به حدیث تلکه او حدیث سره بیا فقه د مجتهد جیب کې دي اصل کار د خرابې بیان شته خیال له ورته بعضی داسې عجیب عجیب خبرې زو بیان شه یو ځای ته زموږ بیان لته ما نو یو غیر مقلد آل حدیث دا تصمیم بی زد دا نماسر ناس توس والله عالم موسکی والارو والله عالم چی دا کار قصدن کرو او کی دا بیجز نہ کرو پا موسکی اور ٹیر آگلی یا ایرائیوش تی دیم رکات قیو کو دا سی تو پیدا گا چی تو اور ٹیو کو دا سی لاندر کیا والار دی یا اللہ نستر کی خوبہ پٹی کم و دی پوز در بسکو ما او دا بد بوی را خطا ار تو پی اولتای کری پکی یا اللہ اصوک خو مخی خلا بیا موز نروس سمائے مائی زبری سکا سلام چی سنگ وارد اتخ دیرا زر پی پوشم اچی دای را سرا او دا زیادی مون سا دیر شیوی دی پنی لارو کسوکی بار حال زوی منا چاہتا دیر بزدری پیدا کی زخ پل مد هم نکو من آنم که من دانم د گیس او د هوا او د نجاست مجموعه خوشګنه نو بهرحال بس یقین مراغه چې الکا دیتوي سره خواش پرستی حدیث باندې عمل نشته کولټای دی خو که زه تخته کنه بار دا بل تکې د پټو پای کې کندول کې کندول بچیا افسوس دی د خلقو د دین سره د خواشات منبع ګرځول انا کبیر پر فقاو تزکنا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ولم یتوضا یو حدیث کې بال ولم یتوضا بیا وسکه حدیث ته یاد دی اویل مشکاتی وای کنه یار او بخاری بال رسول الله ولم یتوضا صحابی ولا براول بیجی ات سوکا بما امرتو ان اتوضی کله ما بولتو شکه ما تو امر نشو چې کله بول کوم فون باندې تاسو کوم لیک صبر وکړه سړیا نو بالا ولم يتوزا قا ولم يتوزا یو توجیدا او کلی میدان ته شوای خیال درانه غي قران سره حديث علم حديث سره فقه علم اسنه چلیږي مخکي من الفجر سمات مصيام الى الليل بیا تام کې روزه تشفي پوری زکه الى الليل ولراورا زکه چې صوم لغت امساک کوي نو نفس امساک صوم عبادت نه دي الى الليل او دا الى الامتداد دي دا غایل الامتداد دا اما الى المرافق للشمول دا او تاسو بیا ویلی چالان لنهوینا فی الى اربع مذاهب فی الى کسلور مذاهب دی ما بعد ما قبل جنس دی غایق مغیع کی داخلہ او کی جنس کی غیر داخلہ سبحان رضی اللہ بی عبدی او دا لئے الى اللہلی وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّا مَقِلَا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ دشپی اجازت تے اس مسئلہ البتا موتکف لے دشپی اجازت ولا تباشرون جما مکتا سو خضو سرا وانتم پتا سحال کے چتا سو آکفون اعتکاف کے ان کے فی المساجد پہ جماعت تلکا حدود اللہ دا پلی دا اللہ دی دا پلی دا اللہ دی اے ممنوعات پلی دا اللہ دی پلی پیجنے کا نا دا پولا دا اللہ دا او پختون سڑے پا پولی وحلو باندی مرگو نہ کئی بزی اللہ پولی تا چا سوگ نیز دیکھی گی اگر بے سنگا معاف کی حد پیجے نے کہا تلک حدود اللہ تفسیر سمرقندی لکھی المباشرتو فی الاعتکاف معصیت اللہ السمرقندی المباشرتو فی الاعتکاف معصیت اللہ مباشرت پا دوران دا اعتکاف کی دشپی دا دا خدای نافرمانی دا فلا تقربوها اللہ حدود تا منی دیکھے گئے کذار کوئی بین اللہ آیاتی اللہ تا سخبل حکمنا بیانی لعلهم یتقون اللہ اقبل احکامات خلقو تا بیانی دیل پانچ دویزان بچ کی یا پرزگارشی ولا تاکلو المسئلة الرابعا من المسائل الاربع سمانا اے قانون دا قصاص جاری کا تقسیم دا اموالو پا قانون شرعی کا روجہ اس آتا اس پردے مال مخرا نرشوت خورا نرشوت اوڑا ولی حکم ولی راغے دیل پارچ اصلاح خوشوا ملک صاف شا پجراد قانون سرا کور صاف شا پا قانون دا ار سرا بدن صاف شا پا ساتو دا سون سرا هر پردی مال خورا نخوراوا ترجمه ولا تاكلوا مخرتاسو اموالكم خپل مالونه اموالكم وکنه بعد خلقي خمال خو زما دي استاد کم نه راغی ته خو چې راغلی بربند وي ناسونته وي سرخ پونه بربند سر نه سرتور پونه خپل تاسو خسوه او که فرضن تاسو خدي دا خدای امانت ته تشوا او په امانت کې د مالک تصرف کیږي د مودا تصرف نه ای په توخه مودای هغه مودی دی اي تاسو غو ودیات کړی وي او ته دغه امانت څوکیدار څوکیدار لا تاکلوا اموالکم مخرتاسو خپل مالونه بینکم په مز خپل بل باطل په ناجایز طریقې او دې لکه رسول دانوي چې قران وچ لا تاکلوا خرمه نو کې اخلي نو خیر دی لکه باز موږ خو پیسې اخلو بیا جیب کې دو پاګي بیا ګډ خو پای باندې وخه خرو پیسې خو موږ نه خرو او قران چې لا تاکلوا مخره ته شو غنا نو یو جواب خدا دې چې قران مقاصد بیانې مقاصد پیژنې مقصد د اخر سی شې دې عقل نو مقصد الکه د مال د اغستو مقصد سی شې دې عقل مال سن اخلي عقل لا نو الله عقل منکه د حرامو نو چې عقل منش نو اخذ د حرام په طریق ولا منش ټیک شو امام آل سلکی المراد ما یعمل تیش المراد ما یعمل اخذ والاستیلا زکه لا تاکلوی چرت اخذوی چرت غلبوی هر څنګه چوی او ذکر دا کلو پا ذکر چدا مقصود دے بالباطل پنا جائے طریقے سرا باطل ستوئی کلو مالم یا ازن بے اخذ شر و عزر و حلمانی ہر اغا طریقہ چاگا طریقہ شریعت روا کرنوا کلو مالم یا ازن بے اخذ شر و چدا اغی شریعت اجازت نو کرن اغی تباطل ہوئی و تدلو بیا لام لام دے و لا تدلو بیا او دلالت مکوئے ورل مکوئے پا دے مالون سرا الال حکامی حاکمانو تا قاضیانو تا ججانو تا تفسیر قرطبی دیده که لکی فالحکام اليوم عین الرشا فالحکام اليوم عین الرشا دیده زمانی سلاتین خو عینی رشوت تے او تا سبانی خو کسو نبنی طالبان خلقی خو باز مرگوری زکشتے کسو نمی سنو گی کری چه ساتی بھی کنا جج عدالت تا نزی کچیر ہوتا دا کچیر ری دی عدالت ملی کچیرو تنزی بار ناسیا کور کی زکر کسوک مقدمی والی چی ماس اگر دل تراش دل تراشی سے حساب کتابی بیا بلار شو فیصلہ بوک الحکام اليوم عین الرشا حاکمان پا دی زمانے کی عین رشوت تے چو گوری کنا بس رشوت تے دردو زید رشوت تے خیجی وَتُدْلُو بِعَا إِلَى الْحُکَام لِتَعْقُلُو فَرِيقَ مِنَ النَّار فَرِيقَ مِنْ أَمْوَارِ النَّاس بعض خلق مانے کی لتاکلو چی اخرائے فریقن یو طول گئے من اموال ناسی دا خلقو دا مالونونا طول گئے بس انگی اخری دا فریقن دلتا پمانا دا فرقتن سردے فمراد تا دل دا خلقو ندخا دلتا دا فریقن صفت تا مال دے مانا دا لتاکلو چی اخرائے تاسو فریقن سحیسا قد اتم من الاموال خا فریقن سحیسا من اموال الناس دخل قد مالوننا بالاسم پا گناہ وانتم تعلمون تاسو پوئے گئے نو فریقا پا معنی دا مال دے فریقا اے قطعتا من اموال الناس سیسا دخل قد مالوننا دانا چی اخری یو طول گئے دخل قد اگر خریق و آدم خور خیصلی خوارو ورطا منگوئیو خدا کو پیسی مراد دی نو لیتا اکلو فریقا اے قسطا من اموال الناس یا پا آیت کی تقدیم و تاخیر دے قرطبی ہوئی اصل عبارت دخصر ہے تدلو بیائی للحکام لتاکلو اموال فريق من الناس لتاكلوا اموال فريق من الناس چې اخره تاسو مالونه د یو ټولګي د خلکو بل اسم په ګنا او اسم عام دی علامه سمرقندی وی بل اسم ابل یمین الكاذبه بل اسم شهادت الزور بل اسم بالجور جور ظلم یمین کاذب تیشو کنا اور شهادت زور یسألونک عن الاہلہ یا زمان استاذان پا قرآن خپوشو الحمدللہ او دیئے کہ سوال پورا ترجمہ کم تپوس کی دتانا ببارد میاشتے او اے دویتا ہی مواقع تلنناسی دا مقر کل دا وقتنو دی خلقو تا والحج او وقت تا حج دے نمخ کی و مسئلہ شوا در روجی بیا اجتناب دا حرامونو دلتا یسألونکن الاہلہ اس کو میں مسئلہ را کلام غیر مربوط تے علماء دوئی کن جواب نکی یو جواب زمان پا زین کی داغی لگا مقدمہ رازی اصل زمان زین بشی سبت علماء زین شی مرکب بکن اچار بطی جور شی مخ کی زد ربط جوڑم دا زمان پر ربط دے او بس خیر دے مخ کی اجتناب دا اکل حرام نا نو اس اجتناب دا بیزے سوالنو نا ٹھیک شو اے مال حرام مخرے نو چو سنگا مال حرام قرل حرام دی نو بے مطلب سوالنو مناسب ندی بے مطلب سوال ٹھیک شو مخ کی اجتناب دا اکل حرام نا نو اس اجتناب دے دا نامناسب سوال نا اور پسی اجتناب دے درس میں باطل نا درواتنا حل شو لکم مفسرین فرمائے چھ سوال شو چا سوال کو جلالین ہم دا تسلی کی سوال شو چھ داس کو میں کلا غٹ شی کلا وڑا خدا غٹی کی وڑی کی نا دا زمان استاد پستو کی غٹی کی وڑی دا اخپل پزیر دا گورے نا او دا علمی آت چھ چاوی لگی تا پتا خو با زما په نظر کې کله غټ شي کله وړ شي چکر لګی جنا نو کله زما په سترګو غټ شي دا وړ شي دا ولی غټیږي ولی وړی کیږي دا سوالو جواب راغی یا مواقیت للناس اوس اغي خو سوال کړو د سنا د ذات هلال نا جواب کې حکمت راغی جواب کی حکمت را ہے چدا وقت ندی ولی جواب موافق دا سوال ندی تنبید پدی خبرہ چستا سوال نامناسب ہو ستا سوال نامناسب ہو معلومولو دا سیزبانی تپڑنے حکمت معلوم ہوا حکمت خبر اخلاص شو ایس بول میں ولی وڑکی کی گی ولی غٹی گی دیکھ اسے حکمت تھے جواب راغی مواقیت للناس وقت و دخل کو دخلاص شو دیم سوال دیم ربط زمگ ربط آخر کی برا دی شاول اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائی زمانی دا جاہلیت کی دا مسئلہ وا چی خلق با محرم میں آشتی لکس زیقات ذلحجہ محرم رجب دیکھ با جنگ نہ کرو نو که په ذلحجی کې مد جنگ اراده وا نو بیا به درته ان شاء الله دغه شی نوم اخلم سورت توبه کې امر اپاسه ته وزه د ملک بادشاہ ما او زما خبره سکرت کولې نشي تاخر ذلحجا رسو شو اور اوس سفر دا جنگ شروع دي دغه وجه چې بیا پیغمبر اسلام فرمایل از زمان و استدار زمان و کهیعتی ایو شار حازا و ایو بلد حازا و ایو یوم حازا حدیث کی رازی کنا کم امیاش دوئے کم زیدی و کم ارز دا حدیث کی رازی از زمان و استدار کهیعتی نو دی خلق دا حج موسم بدل کرو دیشوا نو دیوئے یسألونک عن الاہلہ تفوسی اکب بارد اسپوگمائی جواب کیو ہی مواقیت للناس والحج بی حج کلکو جواب راگی چدا سپوگ میں کزی دل اور ختل دا حقیقت کی تعین د اوقات دے اور تعین د حج دے. شاہ سے فرمائے خوبیا مربت مناسب نہ دے او زمان دا شیخ ربط سبحان اللہ عنوان کو لکھے چھ دا یسألونکا متعلق با امر سالس یا تتمی امر سالس. امر سالسو کتبا علیکم السیام دیاغی تتمی دا اے خیست جواب ہر کلا چھ دا روجا یو مقصودی عبادت دے بیا کو چې کمی میاشت کې خوخې نو سره دې ساتي نو تعین د شهر رمضان سوزوي دي. لکه اوسم باز خلک ګرمي کنا نو وی یرا په دیش رجس دیش روجي ساتل دي ځکه جمع کې به ساتم. اغین دا سالو چار کله دا روزه به ذات خود یو مقصودی عبادت ته نو تعین د میاشت د رمضان سو ضرورت ته. ٹھیک دا روزہ مقصودی عبادت تے خوب وقت مقصودی دا پر رضا استا سنا اس ربط لگ یسألونک عن الاہلہ اس کو اس قومے تا اول چی اخکارشی نو دیتا حلال ہوئی اس قومے چی اخکارشی نو حلال دے لیکن اس دیکھو آرتا حلال دے خلق انہیں دے قتلے وان بلی سوا دے قتلے وان نشوروشی بیادی غانه حلال اوا ایو خدا لیان الناس یرفعون الصوت عند رؤیته اور الحلال رفع الصوت توی بیاچی او دری رضی تیرشی بیاغی توی قمر لگل لگل رنا کئی بیا او چی بیاد دی اللہ یولس نواوری بیاغی توی بدر نو کامل شوان اول حلال بیا قمر نو بیا بدر. قولی مواقع تر الناس والحج حج ذکر کا اس زمان پر معنی بان یاد سادا چار کلا رمضان روجہ مقصود دے تعین د میاشت سے ضرورت دے جواب یہ مواقع تل الناس مجھ سنگ دا روجہ پخپل وقت عبادت دے والحج دارنگ حج پخپل وقت عبادت دے چرز الحج دا پوشوی سورة بقرہ روانا آیت نمبر 37 گورا انما النسیو رستو کول دمیاشتی دخپل وقتنا زیادتن فی الکفر خبر اخلاص ہے ولیس البرو ایج رسم باطل رد ابطال در رسم باطل ولیس البرو او ندنی کی بینتا تلبیو تا چتا سرات لکر کرنو تا من ظہوریا دری دشاگانونا من ظہوریہا دا شاگانونا من ظہوریہا دا دیوالنونا من ظہوریہا دا پچالونا پچالے خوبی جنے کہنا رسطو طرف تو پچالے ہوئی من ظہوریہا دا پچالونا من ظہوریہا دا دیوالنونا من ظہوریہا دا شانا دیشوان زمانی جاہلت کی بخلقو حائل چلال کہنا پا دیر دروازی بواتا جہاج پہ ہوکا حال تو پہ کپڑی وقت کے لئے کو تک پوشوی تو واپس پہر آگے تو بیا پہ دیوال آوڑے دا پاکستان کے رجلی دا روشندان در آفزی علی کا داولی وی منگ پہ دیوار گناہ بانے وطلیو بیا چی دنکیون گناہون برا سر بیا راون خلی دیغان برا خطل اللہ واتل بیوتا من ابوابی ها چکم الار دا پا غیر آزا زان دا پیش جور کرے پہ دیوال دا خیجی واتل بیوتا من ابوابی ها تیشوان واتل بیوتا راتل کوئی کرنو تا من ابوابی ها دی دروازونا نو لیسل برو ندنی کی چراتلو کے دروازو تا من زوریا دا شا طرفنا ولیکن البرا لیکن خاوند نیکه من اغسوک دے اتقا چزان بچ کی دا گنانا پرتوی احتراز الماسیت یا اتقا اطا اللہ چد اللہ تابداریوں کی واتل بیوتا راتل کوئی کرنوتا من ابواب یادی دغید ورنونا واتق اللہ مخیم من اتقا ذکر شر اسوی واتق اللہ ولی دوبارہ ذکر کرا زکم علی صحبہ فائدہ د ذکر د تقوا صدا چې په احکام الهیو کې نقصان را نشي فائدہ د ذکر د تقوا صدا چې احکام الهیو کې نقصان را نشي واتقوا الله الله یریږي لعلکم تفلحون دا باعث د تقوا دی تقوا اختیار کړي چې د الله په حکمونو کې نقصان را نشي او تقوا خپل اختیار کړي لعلکم تفلحون چې کامیاب شي وکه د نقطې یادک ولکن البر من اتقى اغي دیوال شان اوردل کورتا لوج او مقصد الله رازق کول مقصود خنیت داو چې په دې ور ګنا باندې وتلی اوس ګناګاران به شو کیزو دې غان را وتل راو ختل با تقرب د الله حاصلو خو په یو داسې طریقې سره چېغه طریقه غیر مشروعه الله پاک را دوک بدعتی چی بدعات کئی دیم تقرب دا اللہ حاصلی خو پا یو داسی طریقی چگا غیر مشروع دا نو غیر مشروع طریقی سر تقرب نا حاصلی گی تقرب طریقی مشروع حاصلی گی مسئلہ وانس پوشوی او دا زابطہ دی تفسیرم لکلی دا دری سوا او شپک سلختم صفحہ فی حاضر آتی بیان انما لم یشراه اللہ قربتا ولا ندب الیه لا یسیر قربتا بین یتقرب به متقرب چکم شے اللہ ذریعہ دا قرب نی گرزو لی اگر ذریعہ دا قرب نشی جوڑے دے پا غیر مشروع سے زنبان دے قرب دا اللہ محاصل ہوئے اللہ مقرطبی 344 صفا او خستا او صفا خبرہ الله الله